Element diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Po świętach od razu rozpoczną się ferie zimowe dla wszystkich uczniów, przypomina o tym rzeczniczka Ministerstwa Edukacji. Szczepienie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań po zakażeniu koronawirusem, tak mówią specjaliści, ale zaznaczają, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe. Proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, osądzonego za korupcję, został odroczony. Uczniowie mają się uczyć zdalnie do 23 grudnia. Po przerwie świątecznej wszyscy będą mieli ferie w tym samym czasie. Decyzję o przedłużeniu nauki zdalnej do świąt Bożego Narodzenia oraz o skumulowaniu ferii w jednym terminie ogłosił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wyjaśnia, że ferie w szkołach rozpoczną się od razu po przerwie świątecznej. Okres świąteczny i poświąteczny zwyczajowo był tym czasem, kiedy w szkołach mieliśmy przerwę od nauki. W związku z nowymi decyzjami przerwa ta zostanie przedłużona do 17 stycznia. Oznacza to, że w tym roku szkolnym zamiast tradycyjnych ferii zimowych rozłożonych na kilka tur będzie jedna wspólna zimowa przerwa w nauce dla uczniów ze wszystkich województw. Rzeczniczka MEN wyraziła nadzieję, że po feriach uczniowie wrócą do szkół. Liczymy na to, że po tym czasie uczniowie będą mogli wrócić do szkół i kontynuować naukę w trybie stacjonarnym. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował premier po konsultacji z ekspertami. Wcześniej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że powrót uczniów do szkół będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej. Profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział, że zaszczepienie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań po zakażeniu koronawirusem. Specjalista chorób zakaźnych mówił w Polskim Radiu 24, że zapowiadana dobrowolność szczepienia nie zmienia faktu, że wszyscy powinni podejść do tej sprawy odpowiedzialnie. Oczywiście, że powinna być dobrowolna, dlatego że jestem przeciwnym zmuszaniu ludzi do czegokolwiek. Zresztą, proszę Państwa, tak działa dobór naturalny. Osoby, które podejmują złe decyzje i błędne, zmniejszają swoje szanse na przeżycie, swoje i swojego potomstwa. W związku z czym każdy ma prawo wyboru. My musimy, podejmując decyzję, znaleźć dostępne opcje. A dostępną opcją jest tak, zarazić się albo się zaszczepić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił dzisiaj, że realny jest scenariusz rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi w drugiej połowie stycznia. Firma Pfizer, u której polski rząd zamówił szczepionki, rozpoczęła już proces rejestracji i wkrótce rozpocznie masową produkcję. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W kościołach możemy zostawiać datki za świece. Ekumeniczna akcja ma teraz wyjątkowy wymiar, mówi ksiądz Tomasz Rota z Caritas. Szczególny czas pandemii sprawia, że możemy poprzez wigilijne dzieło pomocy dzieciom pomyśleć o tych najuboższych, o tych najsłabszych. To także jest przepiękny symbol solidarności osób, które nigdy nie są obojętne, by pomagać. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas prowadzi z diakonami kościołów ewangelickich w Polsce oraz prawosławnym ośrodkiem miłosierdzia Eleos. W Paryżu odroczono do czwartku procesy byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, sądzonego w sprawie korupcji. Rozprawę przełożono z powodu nieobecności jednego z oskarżonych, który domaga się przesunięcia procesu z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem. Przewodnicząca składu sędziowskiego Christine May poinformowała, że w związku z nieobecnością oskarżonego sędziego Gilles Aziberta poprosiła o wykonanie ekspertyzy lekarskiej. Ma ona ustalić, czy 73-letni mężczyzna może wziąć udział w procesie. Adwokaci oskarżonego twierdzą, że ich klient znajduje się w grupie ryzyka szczególnie podatnej na COVID-19. Jednocześnie są oni przeciwni rozprawie w formie wideokonferencji. Obrońcy pozostałych oskarżonych, Nicolasa Sarkoziego oraz adwokata byłego prezydenta Thierry'ego Herzoga, zgodzili się na odroczenie procesu. Nicolasowi Sarkoziemu zarzuca się, że w 2014 roku, czyli 2 lata po zakończeniu prezydentury, proponował wysokie stanowisko sędziemu w zamian za otrzymanie od niego tajnej informacji. Były prezydent wielokrotnie odpierał zarzuty. W czerwcu 2019 roku sąd odrzucił jednak apelację Sarkoziego. Po raz pierwszy były prezydent Piątej Republiki będzie więc sądzony za korupcję. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Ekstraklasie, ale i siatkarze i koszykarze grają, kiedy tylko nie dopada większości zawodników COVID. Piłkarze dwa kolejne mecze Ekstraklasy rozegrają dziś. Na początek o 18:00 Piast Gliwice zagra z Lechią Gdańsk. Oba zespoły swoje ostatnie mecze wygrały. Piast po raz pierwszy w sezonie. Można powiedzieć, że w dużej części będzie dziś decydował o postawie i o wyniku wirus. Trener Lechii Piotr Stokowiec. Znam na tyle tę drużynę, że mam nadzieję, że się nie pomylimy, aczkolwiek teraz w sytuacji tej covidowej jest to utrudnione i nie wiemy, jak się organizmy mogą zachowywać, szczególnie tych zawodników, którzy już przeszli covid. Także jest wiele zagadek, ale to każdy chyba sztab ma z tym problem. A w drugim dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia od 20:30 zagra z Wisłą Płock. A co u siatkarzy? Dwóch zawodników i członek sztabu szkoleniowego Jastrzębskiego Węgla jest zakażonych koronawirusem. Chemik Police na pierwszy turniej Ligi Mistrzyń poleci bez trenerów. Są zakażeni. I jeszcze informacja ze świata wielkiej siatkówki. Słynny rosyjski trener Władimir Alekna w przyszłym roku prowadzić będzie męską reprezentację Iranu. Rosjanin pokonał naprawdę zacnych trenerów kandydatów. Wśród jego konkurentów byli m.in. Argentyńczyk Daniel Castellani, Włosi Ferdinando De Giorgi, Andrea Gianni czy Lorenzo Bernardi. Uznane siatkarskie sławy. Bez AJ Slotera, ale za to z najbardziej doświadczonym graczem Łukaszem Koszarkiem reprezentacja Polski odleciała do Walencji na mecze eliminacji Mistrzostw Europy. To będą mecze z Izraelem i Rumunią. Trener Mike Taylor wybrał 13 zawodników, którzy 28 listopada zagrają z Rumunią, a dwa dni później z Izraelem. 35-letni hiszpański koszykarz Marc Gasol podpisał 2-letni kontrakt z mistrzami NBA Los Angeles Lakers. W 2019 roku Gasol zdobył tytuł z Toronto Raptors. W Lakersach grał kiedyś jego starszy brat, Paul. Na mocy nowego 5-letniego kontraktu z Boston Celtics Jason Tatum może otrzymać 195 milionów dolarów. No i to jest konkretna propozycja. Konkretne pieniądze. Jeśli chodzi o pogodę, to tutaj też same konkrety, zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, czyli od czasu do czasu będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach samego śniegu. W nocy niewiele się tutaj zmieni. Lokalnie w Kotlinach Sudeckich może wystąpić marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Proszę uważać, drogi mogą być śliskie. Temperatura od 1 stopnia do 4, cieplej nieco nad morzem, tam od 4 do 7. Wiatr osłabnie, powieje słabo i umiarkowanie tylko na północy nieco silniej z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba, idealny dla alergików. Teraz taniej o 500 zł. I tylko do jutra pralka Amika za jedyne 690 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra. Ekspres DeLonghi za 1333 zł. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17:00 to trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Riverside. My conversation in the world where everything is such a true.

Major Parkinson. 17, nie, już prawie 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, pierwszy weekend ze skokami za nami. Ze mną Paweł Majewski, dziennikarz sportowy z portalu polskieradio24.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pierwszy weekend, no nie wierzę, że ostatni i jedyny. Na pewno coś dalej będzie z tymi skokami. No na pewno nie ostatni. Jestem optymistą po tym, co się wydarzyło w ten weekend. Okazało się, że można skakać w czasie pandemii, że organizatorzy w Wiśle dali radę i liczę, że ludzie z innych krajów, którzy organizują zawody, też sobie poradzą. No bez publiczności to wszystko się odbyło trochę dziwnie, nie? Tak, to jest minus. No tam było trochę osób w okolicznych lasach, się gromadziło i próbowało oglądać te skoki, ale tak, no niestety myślę, że może być bardzo ciężko w tym sezonie przeprowadzić takie zawody z kibicami, ale są inne pomysły. Są takie pomysły, żeby na przykład w Planicy na Mistrzostwach Świata w lotach kibice mogli oglądać te zawody w samochodach, bo tam jest parking blisko skoczni, niezła widoczność i jest taki pomysł, żeby po prostu zrobić kino samochodowe, tylko że skoczkowie w roli aktorów. No trochę sobie nie wyobrażam tych samochodów poustawionych wokół skoczni. Jak, co oni by z trybunami zrobili wtedy? No musieliby je rozebrać chyba, nie? No raczej tak, ale to zawsze lepsze to niż nic, prawda? Jakaś to namiastka może by była, myślę, że sporo osób by się znalazło chętnych, którzy by chcieli tak oglądać zawody. No na pewno, zawsze to jakaś atrakcja. To porozmawiajmy chwilę o naszych, bo z tym bywało różnie. No raz dobrze, raz źle. Taka huśtawka skąd się bierze? Mieszane odczucia można mieć, no bo piątek było bardzo dobrze, 11 naszych przeszło, Kamil Stoch zdecydowanie wygrał te kwalifikacje, w sobotę też było ok, trzecie miejsce, tam przegraliśmy minimalnie z Austrią, z Niemcami, no ale to powiedzmy pierwsze koty za płoty, naprawdę większość tych naszych skoków była bardzo dobra wtedy. No i wczoraj, ja tutaj bym nie chciał jakichś wniosków wyciągać, bo to wczoraj była totalna loteria wieczna. Pogodowa, jedni sobie radzili z tym lepiej, inni gorzej. Przecież chociażby, jakbyśmy zobaczyli, kto nie szedł do drugiej serii, Stefan Kraft na przykład, Daniel Andretande, Jevgenij Klimov, a więc znakomici zawodnicy ze ścisłej czołówki, nie poradzili sobie po prostu, skoczyli słabiej i to samo niestety niektórym naszym zawodnikom doskwierało. Tak naprawdę to tylko chyba Piotr Żyła i Andrzej Stękała mogą być w 100% zadowoleni z swojego występu. No ale poprzednie sezony już nas przyzwyczaiły do tego, że bywają takie konkursy, w których rządzi pogoda i tak. No, nic nie można zrobić po prostu, no to wiadomo. No tak, jeszcze w Wiśle zawsze jest tak, że wieje w tym listopadzie, no i są czasami takie po prostu problemy. W sobotę się udało super przeprowadzić zawody, warunki były bardzo, bardzo takie jednostajne, dla wszystkich równe, no a niestety w niedzielę już trochę powiało, ale wiadomo, zima jest długa i ja myślę, że Kamil Stoch czy Dawid Kubacki pokazali sporo dobrych skoków, bo to przecież były i treningi, i kwalifikacje, serie próbne, sporo dobrych skoków i możemy być, myślę, optymistami. Nie ma co po tym jednym konkursie, że Kamil był 27, jakoś się specjalnie martwić. Tym bardziej, że w tej trzeciej dziesiątce też było sporo bardzo dobrych zawodników, którym po prostu się nie powiodło wczoraj. No to gdyby ktoś wczoraj przegapił i przedwczoraj, to możemy tutaj powiedzieć, że portal polskieradio24.pl z tej okazji przygotował specjalny serwis sportowy o skokach, w którym można znaleźć wszystkie te najważniejsze informacje związane z rywalizacją skoczków. Oczywiście. Wyniki, relacje na żywo, rozmowy, wszystkie newsy, terminarz, wszystko to u nas Państwo znajdziecie, także bardzo zachęcam do tego, aby śledzić Puchar Świata również na naszym portalu. Polskieradio24.pl. Paweł Majewski, dziennikarz sportowy właśnie z tego naszego sportowego portalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Yeah. Trójka. Program trzeci. To był Michael Kiwanuka. 17:30. Mamy dziś na niebie sporo chmur, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. W nocy bez większych zmian, poza tym, że lokalnie w Kotlinach Sudeckich marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, więc nie dość, że mglisto, to jeszcze ślisko, proszę uważać. Temperatura od 1 stopnia do 4, cieplej nad morzem, tam od 4 do 7. Wiatr nieco osłabnie, powieje słabo i umiarkowanie, tylko na północy będzie silniejszy, z zachodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był Zak Wild. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze 18 minut, będzie godzina 18. Proszę Państwa, właśnie ogłoszono listę najgorszych haseł komputerowych 2020 roku. Co roku mniej więcej o tej porze publikowany jest ten swoisty ranking. Niezmiennie na prowadzeniu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale w pierwszej dziesiątce znajdują się też słynne password. sześć jedynek, no jeszcze kilka takich niezwykle oryginalnych pomysłów na zabezpieczenie tego, co z założenia powinno być dobrze chronione. Uważam, że moje hasła nie są dostatecznie mocne, żeby zabezpieczyć moje dane, tak przed włamaniem. Wystarczająco. Może mógłbym lepiej zabezpieczać, ale mam taki płatny program zabezpieczający, nie tylko, który skanuje, ale też w czasie rzeczywistym chroni. Tak? No, to trzeba się nad tym skupić, pozmieniać te hasła, tego jest mnóstwo. Ale nic mi się nie działo przez lata w zakresie bezpieczeństwa. Jest po prostu możliwość to sobie wpisania w Google, żeby wpisać jakieś tam dobre hasło i wygeneruje nam samo, więc tutaj tak naprawdę jest taka opcja, nie? Bo tak to i później te hasła zapisuję sobie do specjalnego takiego programu szyfrującego wtedy, nie? I wtedy mam jedno na przykład hasło. No to taki zabawny tekścik, który w sumie po prostu łatwo się zapamiętuje. Można sobie zapisać na kartce też. Nie wiem tego, bo nie używam, to nie wiem. Ufam tutaj przeglądarkom. No. Jest to przerobiony wierszyk inny. Więc łatwo zapamiętać, natomiast sens jest, że tak powiem, może zachowany, natomiast są użyte inne słowa w tym, więc trudno jest zgadnąć, co to może być. Tak, uważam, że moje hasło jest wystarczająco silne. W ogóle wymyśliłam to, bo to jedyne hasło, które mój chłopak by zapamiętał. Tak, no to, że nic się nie działo przez lata, nie oznacza, że się nie może wydarzyć. Czym się kierować przy wyborze dobrego hasła zabezpieczającego? O tym za chwilę wrócimy do tematu. Be adored in what you need. garbage. Za 12 minut godzina 18. Wracamy do tematu haseł, którymi zabezpieczamy się podczas korzystania z portali internetowych i aplikacji. Najnowsze badania Uniwersytetu Cypryjskiego pokazują, że internauci niechętnie tworzą skomplikowane hasła, a tym samym stają się łatwym celem hakerów i przestępców. Tych serwisów jest tak dużo, że już po prostu tracimy nad tym kontrolę. Zuzanna Polak, naukowa i akademicka sieć komputerowa. Mamy taki zwyczaj, idziemy na łatwiznę i robimy sobie jedno hasło do wszystkich serwisów i to w dodatku takie jedno proste hasło, na przykład imię naszego psa i jakaś cyferka, bo czasami trzeba podać cyfrę i nam się wydaje, że to jest bezpieczne. A dlaczego te najłatwiejsze hasła, kotek 1, 2, 3, 4 czy też piesek 6, 5, 8, 7 to najgorsze hasła? To jest takie hasło, które bardzo łatwo złamać. To są takie hasła, które hakerzy bardzo łatwo potrafią odgadnąć. Mateusz Kulik, dziennikarz technologiczny Czwórki Polskiego Radia. Myślę, że są pewne programy, które bez problemu mogą rozszyfrować tę naszą skomplikowaną kombinację. No i niestety to może prowadzić do tego, że nasze dane zostaną utracone. A jakie hasło jest najsilniejsze? Specjaliści doszli do wniosku, że nie chodzi o poziom skomplikowania haseł. Najważniejsza jest jego długość. Hasło dobre powinno mieć co najmniej 20 znaków komputerowych, tylko jak to zapamiętać. I tutaj z pomocą przychodzą różne takie frazy, na przykład Zuzanna lubi gofry 38. I to już będzie całkiem silne hasło, na pewno bardzo długie. A co jeżeli nasza pamięć zawodzi? Zawsze możemy wykorzystać takie urządzenie, które nazywa się menadżer haseł i wtedy musimy pamiętać tylko jedno hasło do naszych wszystkich haseł. Taki menadżer haseł pozwala nam na ekspresowe kopiowanie naszych skomplikowanych kombinacji do wszystkich potrzebnych serwisów i właściwie w kilka sekund mamy hasło na naszym urządzeniu mobilnym albo na naszym komputerze. To jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli tych wszystkich skomplikowanych haseł nie chcemy trzymać w naszej głowie. Specjaliści twierdzą, że najważniejszym hasłem jest hasło do poczty internetowej. No to tam otrzymujemy wszelkie potwierdzenia z aplikacji bankowych i innych haseł z różnych kont, których korzystamy na co dzień. Okazuje się również, że nie powinniśmy bagatelizować tworzenia haseł do sklepów internetowych, gdzie podajemy nasze dane zamieszkania i numery karty bankowej. Tematem zajęli się Małgorzata Jakubowska i Józef Niewiarowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Sisters of Mercy. We'll be right back.